پتراد حق وهي ملعون غازي زلميو كڑي پاتون پتراد حق وهي ملعون غازي زلميو كڑي پاتون غازي زلميو كڑي پاتون اقدس يقيام او هم مسير شړی لوطن د وخت شریر لباس یې پتان د کلک ایمان غزا تروان سپین یې امیر راوړي براتا سپین سباون غازی زلمیو کړی پاڅون راوړي براتا سپین سباون غازی زلمیو کړی پاڅون په تورات حق وهي ملعون غازی زلمیو کڑی پاچون فتورات حق وهی ملعون غازی زلمیو کڑی پاچون غازی زلمیو کڑی پاچون شروع اکڑلا بیا معرکا لخ کر بامات کلی دا ابرہا دا وقت ابابیل مودی جوندی دل وڑا ساتی سپین جندا ممتاز بوزی لدی ازمون غازی زلمیو کڑی پاچون ممتاز بوزی لدی ازمون غازی زلمیو کڑی پاچون پتراد حق وهی ملعون غازی زلمیو کڑی پاچون پتراد حق وهی ملعون غازی زلمیو کڑی پاچون غازی زلمیو کڑی پاچون آزان با وکڑی فاتح زلمی پو مینا مینا دخ پلواکی سلگونی ولی غربی بلا پو تیخت بزید پاپ مسیح آرام بموشی ستڑی جوندون غازی زلمیو کڑی پاچون آرام بموشی ستڑی جوندون غازی زلمیو کڑی پاچون دو سر پو بایا کوی سودا عوض کی غواری درب لقا هدف او نشانی دی تکسپین دستور لخکر زیتر غزا وطن کی غواڑی شرعی قانون غازی زلمیو کڑی پاچون وطن کی غواڑی شرعی قانون غازی زلمیو کڑی پاچون فتورات حق وهی ملعون غازی زلمیو کڑی پاچون فتورات حق وهی ملعون غازی زلمیو کڑی پاچون غازی زلمیو کڑی پاچون زما د هیلو ستر هسته راوڑی با غازیان نن ازاده تیاری ورکوی پت جلو شین کی اسمان کی سپین سپوگمه پمرست دراب رازی بدلون غازی زلمیو کڑی پاچون پمرست دراب رازی بدلون غازی زلمیو کڑی پاچون پتراد حق وهی ملعون غازی زلمیو کڑی پاچون پتراد حق وهی ملعون غازی زلمیو کڑی پاچون غازی زلمیو کڑی پاچون کتاب د جهاد شروع کوم بدرنگ لہی واد چخا شڑم سپیچ لئی کاروان د پریختو ستایم یی بشام تلپ قلم ستایم یی بشام تلپ قلم عجب خوند لری دغه مضمون غازی زلمیو کڑی پاچون عجب خوند لری دغه مضمون غازی زلمیو کڑی پاچون فتورات حق وهی ملعون غازی زلمیو کڑی پاچون فتورات حق وهی ملعون غازی زلمیو کڑای پاتون غازی زلمیو کڑای پاتون پتوراد حق وہی ملعون غازی زلمیو کڑای پاتون پتوراد حق وہی ملعون غازی زلمیو کڑای پاتون غازی زلمیو کڑای پاتون غازی زلمیو کڑای پاتون غازی زلمیو